Kum ve Köpük. Yazan Halil Cibran. Çeviren Feyza Karagöz. Seslendiren Mehmet Atay. Hiç durmadan bu kıyılarda yürüyorum. Kumla köpüğün arasında. Cezir ayak izlerimi silecek. Rüzgar köpüğü uçuracak. Ama denizle kıyı daima kalacak. Bir defasında avcumu sisle doldurdum. Sonra açınca avcumu bir de baktım ki sis bir kurt olmuş. Sonra elimi tekrar kapatıp açtım ve bir kuş durduğunu gördüm avcumda. Ve tekrar kapatıp açtım elimi ve içinde kederli yüzünü yukarıya dönmüş bir adam duruyordu. Ve tekrar kapattım avcumu ve tekrar açtım, artık sisten başka bir şey yoktu. Dün kendimi hayatın küresinde uyumsuzca titreşen bir kırıntı olarak düşünürdüm. Bugün biliyorum ki ben kendim bir küreyim ve uyumlu kırıntılardaki tüm hayat benimle devinmekte. Uyanıklıklarında bana derler ki, sen ve içinde yaşadığın dünya sonsuz bir denizin sonsuz sahilinde bir kum tanesisiniz yalnızca. Ve düşümde onlara derim ki, ben sonsuz denizim ve bütün dünyalar kum taneleridir. Yalnızca bir kez dilim tutuldu. Bir adam bana sen kimsin diye sorduğunda. Tanrı'nın ilk düşüncesi bir melekti. Tanrı'nın ilk sözü bir insandı. Binlerce yıldır çırpınan, dolanan, özlem dolu yaratıklardık. Deniz ve ormandaki yel bize sözcükleri getirmeden önce. Şimdi içimizdeki kadim günleri yalnızca dünlerimizin sesiyle nasıl anlatabiliriz? Sphinx yalnızca bir kez konuştu ve dedi ki, bir kum tanesi bir çöldür ve bir çöl bir kum tanesi ve şimdi tekrar sessizliğe gömülelim. Sphinx'i duydum ama anlamadım. Bir defasında bir kadının yüzüne baktım ve henüz doğurmadığı bütün çocuklarını gördüm. Ve bir kadın yüzüme baktı ve o doğmadan önce ölmüş bütün atalarımı bildi. Artık tamamlamak isteğindeyim kendimi. Ama ben kendim üstünde akıllı hayatların bulunduğu bir gezegen haline gelmezsem nasıl yaparım bunu? Her insanın amacı bu değil mi? İnci bir kum tanesinin etrafında acıyla örülü bir tapınaktır. Bedenlerimizi hangi arzu, hangi tanelerin etrafında ördü? Tanrı bir çakıl taşı olan beni bu muhteşem göle fırlattığı zaman onun yüzünde sayısız halkalar çizdim. Ama derinlere varalı, çok sakinim. Bana sessizliği ver ki geceye cesaret edebileyim. Bir defasında kulakları çok keskin olan bir adam tanıdım ama dilsizdi. Dilini bir savaşta yitirmişti. O insanın büyük sessizlik gelmeden önce dövüştüğü savaşları biliyorum. Mutluyum ki artık yaşamıyor. Dünya ikimize yetecek denli büyük değil. Ruhum ve bedenim birbirlerine aşık olup evlendiklerinde ikinci kez doğdum. Uzun bir süre Mısır'ın tozunda sessiz ve mevsimlerden habersiz uzandım. Sonra güneş doğurdu beni ve kalkıp Nil'in kıyısı boyunca yürüdüm. Günlerle şarkı söyleyip gecelerle düş gördüm. Ve şimdi güneş bin ayağıyla beni yeniden Mısır'ın tozuna devirmek için üzerimde dolaşıyor. Bundaki mucizeyi ve bilmeceyi gör. Beni bir araya getiren güneş şimdi dağıtamıyor. Hala dimdik ayaktayım ve eminim ki Nil boyunca yürüyeceğim tekrar. Samanyolu'nun pencerelerinden aşağıya bakan için Dünya ile Güneş arasındaki uzay, uzay değildir. Unutkanlık, bir biçim özgürlüktür. Biz zamanı sayısız güneşlerin hareketleriyle ölçeriz. Onlar ceplerindeki küçük makinelerle ölçerler. Öyleyse söyle bana, onlarla aynı yerde ve aynı zamanda nasıl buluşabiliriz? Kutsal kente giden yolda bir hacıya rastladım ve sordum, bu gerçekten kutsal kente giden yol mu? Dedi ki, beni izle, bir gün bir gece içinde kutsal kente varacaksın. Ve onu izledim ve günlerce ve gecelerce yürüdük ama varamadık kutsal kente. Ve ne ilginçtir ki, beni yanlış yola sürüklediği için bana öfkeyle doldu. Anımsamak bir biçim buluşmadır. İnsanlık, sonsuzluğun dışından sonsuzluğa akan bir ışık nehridir. Gökte yaşayan ruhlar insanın acısına gıpta etmez mi? Ey Tanrı! Tavşanı benim avım yapmadan önce beni aslanın avı yap. İnsan ancak gecenin yolunu izleyerek şafağa varabilir. Gariptir ki, kimi zevklerin tutkusu acıma içkindir. Evim der ki, beni bırakma çünkü burada senin geçmişin oturuyor. Ve yol der ki, gel ve beni izle çünkü ben senin geleceğinim. Ve ben evime ve yola derim ki, benim ne geçmişim var ne bir geleceğim. Eğer burada kalırsam kalışımda bir ayrılış vardır. Ve eğer oraya gidersem ayrılışımda bir kalış vardır. Yalnızca sevgi ve ölüm her şeyi değiştirebilir. Kuş tüyünde uyuyanların düşleri, toprak üstünde uyuyanlarınkinden daha güzel olmadıkça, hayatın adaletine nasıl güvenmem? Ruhumu 7 kez aşağıladım. İlki, onun yükseklere ulaşmaktan kaçındığını gördüğüm zamandı. İkincisi, onu topalın önünde topallarken gördüğüm zamandı. Üçüncüsü, kolayla zor arasında seçim yapması gerekip de kolayı seçtiği zamandı. Dördüncüsü, bir yanlış yaptığı ve kendini başkalarının yanlışlarıyla avuttuğu zamandı. Beşincisi, güçsüzlüğe sabrettiği ve sabrını güce yorduğu zamandı. Altıncısı, bir yüzün çirkinliğini hor gördüğü ve onun aslında kendi maskelerinden biri olduğunu anlamadığı zamandı. Ve yedincisi, bir övgü şarkısı söyleyip de bunun bir erdem olduğunu sandığı zamandı. Mutlak hakikatin cahiliyim. Ama cehaletimin önünde eğiliyorum ve onurumu da ödülümü de bu oluşturuyor. İnsanın hayal gücüyle yetenekleri arasında yalnızca kendi arzusuyla aşabileceği bir boşluk uzanır. Cennet orada, şu kapının ardında, yandaki odada ama ben anahtarı yitirdim. Sadece yanlış bir yere koymuşumdur belki de. Bazılarımız mürekkep ve bazılarımız kağıt gibidir. Ve bazılarımızın karanlığı olmasa bazılarımız sağır olurdu. Ve bazılarımızın aklığı olmasa bazılarımız kör olurdu. Sen körsün ve ben sağır ve dilsizim. Elini ver ki anlaşabilelim. Bana kulak ver ki sana ses verebileyim. Aklımız bir süngerdir, yüreğimizse bir nehir. Çoğumuzun akmak yerine emmeyi seçmesi garip değil mi? Adlandıramayacağın şükürleri arzuladığında ve nedenini bilmeden kederlendiğinde işte o zaman gerçekten büyüyen her şeyle birlikte büyüyeceksin ve daha büyük benliğine doğru yükseleceksin. Bir görüntüyle sarhoş olan, görüntüye verdiği silik anlamı gerçek şarap sanır. Sen şarabı sarhoş olabilmek için içersin, ben beni başka şaraplardan ayıltsın diye içerim. Kadehim boşken boşluğunu umursamam. Ancak yarı doluyken yarı doluluğuna kederlenirim. Başka bir insanın gerçeği sana açıkladıklarında değil, ancak sana açıklayamadıklarındadır. Bu yüzden onu anlamak istiyorsan, söylediklerini değil, söylemediklerini dinle. Söylediklerimin yarısı anlamsızdır. Ancak bunu diğer yarısı sana ulaşabilsin diye söylüyorum. Mizah duygusu bir orantı duygusudur. Yalnızlığım, insanlar geveze hatalarımı övüp, sessiz erdemlerimi ayıpladığında başladı. Yaşam, kalbini okuyacak bir şarkıcı bulmazsa, aklını konuşacak bir filozof üretir. Bir gerçek, her zaman bilinmek, ara sıra söylenmek içindir. Yalnızca dilsizler gevezeye imrenirler. İçimdeki hayatın sesi, senin içindeki hayatın kulağına ulaşamaz. Yine de, kendimizi yalnız hissetmemek için konuşalım. İki kadın konuştuğunda hiçbir şey söylemez. Bir kadın konuştuğunda bütün hayatı söyler. Kurbağaların sesi, boğalarınkinden daha güçlü olabilir. Ama kurbağalar ne tarlada saban sürebilir, ne üzüm cenderesinin çarkını döndürebilir ve ne de derilerinden ayakkabı yapılabilir. İçimizdeki gerçek olan sessiz, edinilmiş olansa konuşkandır. Eğer kış, bahar yüreğimdedir deseydi, ona kim inanırdı? Her tohum bir özlemdir. Gözlerini gerçekten açıp bakarsan, bütün görüntülerde kendi görüntünü görürsün. Ve kulaklarını açıp dinlersen, bütün seslerde kendi sesini duyarsın. Gerçeği keşfetmek için iki kişi gerekir. Biri söylemek, diğeri anlamak için. Sözcüklerin dalgası hep üstümüzde olsa da, derinliklerimiz hep dingindir. Neşeli yüreklerle birlikte neşeli şarkılar söyleyen kederli bir kalp ne kadar yücedir. Öğretilerin çoğu pencere camı gibidir. Arkasındaki gerçeği görürsün ama cam seni gerçekten ayırır. Şimdi saklambaç oynayalım. Yüreğime saklanırsan eğer seni bulmak zor olmaz. Ancak kendi kabuğunun ardına saklanırsan, seni kimse bulamaz. Bir kadın yüzünü bir gülüşle örtebilir. Bir kadını anlayan, dehayı açıklayan ya da sessizliğin sırrını çözen kişi, kahvaltıya oturmak için güzel bir düşten uyanan kişidir. Yürüyen herkesle birlikte yürümeyi isterim. Geçen tören alayını izlemek için ayakta dikilmeyi değil. Sana hizmet edene, altından daha fazlasını borçlusun. Ya yüreğini ver ona, ya da sen de hizmet et. Hayır, boşuna yaşamadık biz. Kemiklerimizden kuleler yapmadılar mı? Özel ve bölgeci olmayalım. Ozanın aklı ve akrebin kuyruğu, şerefle aynı topraktan yükselir. Her ejderha, onu öldürecek bir aziz yorki doğurur. Ağaçlar, toprağın göğe yazdığı şiirlerdir. Biz onları devirip boşluğumuza kaydetmek için kağıda dönüştürürüz. Yazmaya niyetliysen, nedenini ancak azizler bilebilir, bilgin, sanatın ve büyün olmalı. Sözcüklerin ezgisinin bilgisi, sanatsız olmanın sanatı ve okurlarını sevmenin büyüsü. Kalemlerini yüreklerimize batırırlar ve bundan esin aldıklarını zannederler. Bir ağaç, öz yaşam öyküsünü yazsa, bir ırkın tarihinden farklı olmaz. Eğer şiir yazmanın gücüyle yazılmamış olanın coşkusu arasında bir seçim yapmam gerekseydi, coşkuyu seçerdim. Coşku daha iyi şiirdir. Fakat sen ve bütün komşularım, her zaman kötü olanı seçtiğim konusunda hemfikirsinizdir. Şiir, açıklanabilir bir görüş değildir. O kanayan bir yaradan ya da gülümseyen dudaklardan yükselen bir şarkıdır. Sözler zamansızdır. Onları zamansızlıklarını bilerek söylemeli yahut yazmalısın. Bir ozan, sarayının külleri arasında oturan ve küllerinden bir görüntü kurmaya çalışan tahttan indirilmiş bir kraldır. Şiir, biraz sevinç, biraz acı ve biraz şaşkınlıktır. Sözlükten bir tırayla. Bir ozanın gönlündeki şarkıların anasını araması boşunadır. Bir defasında bir ozana, "Siz ölene kadar değerinizi anlamayacağız," demiştim. Beni şöyle yanıtladı. "Evet, ölüm her zaman için açıklayıcıdır. Değerimi gerçekten bilmek istiyorsanız, bu kalbimde olanın dilimde olandan ve arzumda olanın elimde olandan daha fazla olduğudur. Eğer söylediğin güzelliğin şarkısıysa, çölün ortasında tek başına olsam bile bir dinleyicin olacaktır. Çocuklarımıza çoğu zaman kendimizi uyutacak ninniler söyleriz. Sözlerimizin hepsi aklımızın ziyafetinden arta kalan kırıntılardır ancak. Şiir, yüreği büyüleyen bilgeliktir. Bilgelik, akılda şarkı söyleyen şiirdir. İnsanın aynı anda hem yüreğini büyüleyip, hem aklında şarkı söyleyebilseydik, o zaman gerçekten Tanrı'nın gölgesinde yaşardı. Esin her zaman şarkı söyler, asla açıklama yapmaz. Düşünce her zaman için şiirin engelidir. Büyük şarkıcı, sessizliklerimizin şarkılarını söyleyendir. Ağzın yemekle doluyken nasıl şarkı söyleyeceksin? Elin altınla doluyken şükretmek için nasıl kaldıracaksın? Derler ki, bülbül bir aşk şarkısı söylerken bir dikenle bağrını delermiş. Hepimiz öyle yapıyoruz. Yoksa nasıl şarkı söyleyebilirdik? Yetenek, yavaş bir baharın başlangıcında bir ardıç kuşunun söylediği bir şarkıdır yalnızca. En kanatlı ruh bile tensel gerekten kaçamaz. Bir deli senden ya da benden daha az müzisyen değildir. Yalnızca çaldığı alet bir parça akortsuzdur. Bir annenin gönlünde sessiz yatan şarkı, çocuğunun dudaklarında yükselir. Hiçbir özlem noksan kalmaz. Asla diğer benliğimle tam bir uyum içinde olmadım. Görünen o ki, varlığın gerçeği ikimizin arasında uzanmakta. Diğer benliğin senin için her zaman kederlenir. Ama diğer benliğin kederde büyür. Öyleyse bütün bunlar gereklidir. Ruhla tenin kavgası, ancak ruhu uykuda, teni ise uyumsuz olanların aklındadır. Hayatın yüreğine ulaştığında, her şeyde güzellik bulacaksın. Güzellik körü gözlerde bile. Yalnızca güzelliği keşfetmek için yaşarız. Başka her şey bir bekleyişten ibarettir. Bir tohum ek, toprak sana bir çiçek verecektir. Düşünü göğe düşle, sana sevgilini gönderecektir. Şeytan, senin doğduğun gün öldü. Artık bir melekle buluşmak için cehenneme gitmek zorunda değilsin. Kadınların çoğu bir erkeğin kalbini ödünç alır ama pek azı ona sahip olur. Sahip olmak istiyorsan talep etmemelisin. Bir erkeğin eli bir kadının eline dokunduğu zaman ikisi birlikte sonsuzluğun yüreğine dokunurlar. Sevgi, sevgili ile sevgili arasındaki peçedir. Her erkek iki kadını sever. Biri düş gücünün yaratısıdır, diğeri henüz doğmamıştır. Her gün kendini yenilemeyen aşk, alışkanlık olur, zamanla köleliğe döner. Aşıklar birbirlerinden çok, aralarındakini kucaklarlar. Aşk ve kuşku hiçbir zaman geçiremez. Sevgi, ışıktan bir sayfaya, ışıktan bir elle yazılmış bir ışık sözcüğüdür. Arkadaşlık her zaman için hoş bir sorumluluktur. Asla bir fırsat değil. Arkadaşını her koşulda anlamazsan, onu hiçbir koşulda anlayamazsın. En parlak giysin, başkasının dokuduğudur. En lezzetli yemeğin, başkasının masasında yediğindir. En rahat yatağın, başkasının evinde yattığındır. Şimdi söyle bana, kendini öteki insandan nasıl ayırabilirsin? Senin aklın sayılarda ve benim yüreğim siste yaşamayı bırakmadıkça asla uyuşamayacaklardır. Dili 7 sözcüğe indirmedikçe birbirimizi asla anlayamayacağız. Kalbimin mührü kırılmadan nasıl açılacak? Sadece büyük keder ya da büyük sevinç senin gerçeğini açığa çıkarabilir. Eğer açığa çıkmak istiyorsan, ya güneşin altında çıplak dans etmeli, ya da kendi çarmıhını taşımalısın. İştahından fazlasını yiyemezsin. Somunun diğer yarısı ötekine aittir ve bir dilim ekmek de Tanrı misafirine kalmalıdır. Doğa bizim azla yetinme konusunda söylediklerimizi dikkate alsaydı, ne nehir denize arardı, ne de kış bahara dönerdi. Doğa bizim tutumluluk için söylediklerimizi dikkate alsaydı, içimizden kaç kişi bu havayı soluyabilirdi? Günün güneşinin ve gecenin yıldızlarının önünde özgürsün. Ve güneşin, ayın ve yıldızların olmadığı zaman da özgürsün. Ve hatta gözlerin bütün bunlara kapalı olduğu zaman da özgürsün. Ancak birisini sevdiğinde ona köle olursun, çünkü onu seversin. Ve ancak seni sevenin kölesi olursun, çünkü seni sevmektedir. Güneşe arkanı dönersen, ancak kendi gölgeni görürsün. Biz, hepimiz, tapınağın kapısındaki dilencileriz. Ve her birimiz, kral tapınağa girip çıktıkça, onun cömertliğinden payımıza düşeni alırız. Ama hepimiz, kralı alçaltmanın başka bir yolu olarak, birbirimizi kıskanırız. Konuklar olmasa, tüm evler mezar olurdu. Nazik bir kurt, saf bir koyuna dedi ki, ziyaretinizle evimizi şereflendirmez miydiniz? Ve koyun şöyle yanıt verdi. Eğer midenizin içinde olmasaydı, evinizi ziyaret etmek bizi onurlandırırdı. Konuğumu eşikte durdurup dedim ki, yo, ayağını içeri girerken silme, dışarı çıkarken silersin. Cömertlik, bana senden daha çok gereksindiğimi değil, benden daha çok gereksindiğini vermendedir. Verdiğin ve verirken alanın utandığını görmemek için, yüzünü başka tarafa çevirdiğin zaman, gerçekten hayırsever olursun. En zengin adamla en yoksul olan arasındaki fark, ancak aç geçirilen bir gün ve susuz geçirilen bir saat kadardır. Dünlerimizin borçlarını ödemek için, yarınlarımızdan ödünç alırız sık sık. Beni de melekler ve şeytanlar ziyaret eder. Ama onların hepsinden kurtulurum. Bir melek geldiğinde eski bir dua okurum, sıkılır gider. Gelen bir şeytansa eski bir günah işlerim, yanımdan geçer gider. Ne de olsa kötü bir zindan değil bu. Ama hücremle yandaki tutuklunun hücresi arasındaki duvardan hoşlanmıyorum. Fakat sizi temin ederim, bunun için ne zindancıyı ne de zindanın mimarını suçluyorum. Kötüden iyiyi ayıran noktayı isabetle bulabilen kişi, Tanrı'nın giysisinin kenarına dokunabilir. Sen bir balık istediğinde sana bir yılan verenlerin, yılandan başka verecek şeyi olmayabilir. O zaman bu onların cömertliğidir. Düzenbazlık bazen işe yarar. Ama her zaman kendini öldürür. Asla kan dökmemiş katilleri, hiçbir zaman çalmamış hırsızları ve hiç yalan söylememiş yalancıları bağışladığında, işte o zaman gerçek bir bağışlayıcı olursun. Kirli ellerini senin giysine silen kişi o giysiyi alsın. Ona tekrar ihtiyacı olabilir. Senin ihtiyacın olmayacaktır, kuşkusuz. Yüreğin bir volkansa eğer, ellerinde çiçekler açacağını nasıl umabilirsin? Garip bir zevk alma şekli. Bazı zamanlar, hakkımın yendiğini ve aldatıldığımı bilmediğimi sananlara gülmek pahasına, hakkımın yenmesine ve aldatılmaya göz yumarım. Kendine av süsü veren avcıya ne söyleyebilirim? Ne yazık ki, tefeciler iyi bahçıvan olamazlar. Doğuştan gelen kusurlarını sonradan edindiğin erdemlerine kapatma ne olur. O kusurları üstlenebilirim. Benimkilere benziyorlar. Ne kadar sık üstlenirim işlememiş olduğum suçları. Öteki bu sayede rahat edebilsin diye. Hayatın maskeleri bile daha derin bir gizemin maskeleridir. Başkalarını yalnız kendinin bilgisiyle yargılayabilirsin. Şimdi söyle bana, içimizden hangimiz suçlu, hangimiz suçsuz? Senin yaptığın kötülüklerin yarı suçunu kendinde bulan kişi, gerçekten adildir. Ancak bir alık ve bir dahi, İnsanların yaptığı yasaları çiğner ve onlar Tanrı'nın kalbine en yakın olanlardır. Yalnız kovalandığında hızlı koşabilirsin. Düşmanım yok ey Tanrı. Ama eğer bir düşmanım olması gerekiyorsa, gücü benimkine eşit olsun ki, doğruluk tek başına galip gelsin. Düşmanın ve sen öldüğünde, kanınız birbirinize oldukça ısınacak. Bir insan kendini savunurken intihar edebilir. İyi ve kötü hakkında tüm söylenenler gerçek olsaydı, hayatım uzun bir suçtan başka bir şey olmazdı. Uzun zaman önce bir adam, çok sevdiği ve çok sevildiği için çarmıha gerildi. Gariptir ki, ona dün 3 kez rastladım. İlkinde bir polisten bir fahişeyi tutuklamamasını istiyordu. İkincisinde, düşkünün biriyle şarap içiyordu. Ve üçüncüsünde, bir kilisenin içinde bir kışkırtıcı ile yumruklaşıyordu. Merhamet, adaletin yarısından başka bir şey değildir. Bana haksız davranan tek kişi, kardeşine haksızlık yaptığımdır. Gözlerindeki kini dudaklarının gülümsemesiyle örtmeye çalışan biri, ne kadar aptaldır. Zindana götürülen bir adamı gördüğün zaman içinden, belki de daha dar bir zindandan kaçıyordur de. Ve sarhoş bir adam gördüğünde içinden, belki daha çirkin bir şeyden kaçmaya çalışıyordur diye geçir. Çoğu zaman kendimi savunurken nefret ettim, fakat daha güçlü olsaydım böyle bir silahı kullanmazdım. Hayat bana altın, ben sana gümüş verirken ne kadar cimriyim ve hala kendimi cömert sayabiliyorum. Hayatın yüreğine ulaştığında kendini bir suçludan yüksek ya da bir ermişten aşağı bulamayacaksın. Sana cebinden verdiğini senin yüreğinden alabileceğini düşünen ne kadar kördür. Yalnız benden aşağı olanlar beni kıskanabilir ya da benden nefret edebilir. Ne kıskanıldım ne de nefret edildim, kimseden üstün değilim. Yalnız benden üstün olanlar beni övebilir ya da hor görebilir. Ne övüldüm ne de hor görüldüm, kimsenin altında değilim. Bana seni anlamıyorum demen, hak etmediğin bir övgü, hak etmediğin bir hakarettir. Ne garip. Aklı yavaş olana değil de, ayağı yavaş olana, yüreği kör olana değil de, gözü kör olana açırsın. Topalın koltuk değneğini düşmanın kafasında kırmaması daha akıllıcadır. Hayat bir tören alayıdır. Ayağı yavaş olan için çok hızlıdır, dışarı çıkar. Ayağı hızlı olan için de çok yavaştır, o da dışarı çıkar. Günah diye bir şey varsa eğer, bazılarımız onu atalarımızın ayak izlerini takip ederken geriye doğru işler, bazılarımız da tahakküm ederken ileriye doğru. Kötü sayılan herkesle birlikte olan kişi gerçekten iyidir. Hepimiz tutukluyuz ama kimimizin hücresinde pencere var, kimimizinkinde yok. Gariptir ki hepimiz yanlışlarımızı doğrularımızdan daha gayretle savunuruz. Günahlarımızı birbirimize itiraf etseydik, yaratıcılıktan yoksulluğumuza hepimiz gülerdik. Erdemlerimizi açıklasaydık, aynı nedenle yine gülerdik. Bir birey insan yapımı sözleşmelere karşı suç işleyene dek, insan yapımı yasaların üstündedir. Ondan sonra ne kimseden üstün ne de kimsenin altındadır. Yönetim sizinle benim aramda bir anlaşmadır. Siz ve ben sık sık yanlışa düşeriz. Suç ya ihtiyacın diğer adı ya da bir hastalığın görünümüdür. Başka birinin hatalarının farkında olmaktan daha büyük bir hata var mı? Eğer biri sana gülerse ona acıyabilirsin. Ama sen ona gülersen kendini asla bağışlama. Eğer biri seni incitirse bunu unutabilirsin. Ama sen onu incitirsen hep hatırlarsın. Aslında öteki senin başka bir bedendeki en duyarlı benliğindir. İnsanların senin kanatlarınla uçmasını isteyip de onlara bir tüy olsun veremediğinde ne özensizlik. Bir defasında bir adam soframa oturdu, ekmeğimi yedi, şarabımı içti ve bana gülerek uzaklaştı. Sonra ekmek ve şarap için tekrar geldiğinde onu hörgörüyle reddettim. Ve melekler bana güldüler. Nefret ölü bir şeydir. Kim bir mezar olmak ister? Katil olmamak maktulün onurudur. İnsanlığın kürsüsü suskun yüreğindedir. Geveze aklında değil. Günlerimi altına değişmediğim için bana deli diyorlar. Bence günlerimin bir fiyatı olduğunu sandıkları için deli olan onlar. Onlar önümüze altının ve gümüşün, fil dişi ve abanozun en pahalısını sererler ve biz onların önüne yüreklerimizi ve ruhlarımızı sereriz. Ve onlar hala kendilerine ev sahibi ve bizi konuk zannederler. Düşsüz ve arzusuzların en büyüğü olmaktansa, düşleri ve arzuları olanların en kötüsü olmayı yeğlerim. İnsanların en acınacak olanı, düşlerini gümüş ve altına dönüştürendir. Hepimiz gönüllerimizin arzusunun doruğuna tırmanıyoruz. Diğer tırmanan senin torbanı ve keseni çalar da biriyle semirir, diğeriyle ağırlaşırsa ona acımalısın. Tırmanış onun bedeni için daha güç olacak ve yükü onun yolunu uzatacak. Ve senin zayıflığınla onun bedeninin kibirlendiğini görürsen, onun bir basamak çıkmasına yardım et. Bu senin hızını artıracak. Hiç kimseyi bildiğinin ötesinde yargılayamazsın. Ve bildiğin ne kadar az. Bir yenenin yenilene verdiği öğütleri dinlemezdim. Gerçekten özgür olan insan, zincire vurulu kölenin yükünü sabırla taşıyandır. 1000 yıl önce komşum bana dedi ki, hayattan nefret ediyorum çünkü acıdan başka bir şey vermiyor. Ve dün bir mezarlıktan geçerken, hayatın onun mezarının üstünde dans ettiğini gördüm. Doğadaki savaş, düzeni arzulayan düzensizlikten başka bir şey değildir. Yalnızlık, bütün ölü dallarımızı kıran sessiz bir fırtınadır. Ama yaşayan köklerini yaşayan toprağın yüreğine gönderir. Bir keresinde bir dereye denizden söz ettim ve dere benim hayalperest abartıcının teki olduğumu düşündü. Ve bir keresinde denize bir dereden söz ettim ve deniz benim küçümseyici iftiracının teki olduğumu düşündü. Karıncanın çalışmasını, Ağustos böceğinin şarkı söylemesine üstün tutan görüş ne de dardır. Buradaki en yüksek erdem, başka bir dünyada en alçak olabilir. Derin ve yüksek, düz bir çizgide derine ya da yükseğe giderler. Yalnız geniş daireler çizebilir. Eğer ağırlık ve ölçü kavramlarımız olmasaydı, güneşin önünde olduğu gibi ateş böceğinin önünde de hayranlık duyardık. Düş gücünden yoksun bir bilgin, kör bıçakları ve modası geçmiş ölçüleri olan bir kasaptır. Ama hepimiz et yemez olmadığımıza göre ne isterdiniz? Sen şarkı söylerken aç olan seni midesiyle işitir. Ölüm de hayat gibi yaşlıya yeni doğandan daha yakın değildir. İnsanlar arasındaki bir cenaze töreni, belki de melekler arasında bir düğün şölenidir. Gerçekten samimi olmak istiyorsan, güzellik içinde samimi ol. Aksi halde sessiz kal. Çünkü komşularımız içinde ölmekte olan birisi var. Unutulmuş bir gerçeklik ölebilir. Ve kendi cenaze töreni ya da mezar taşı için harcanacak 7000 gerçeğe ve olasılığa parçalanabilir. Gerçekte biz yalnızca kendimizle konuşuruz ama bazen sesimiz başka birinin duyabileceği kadar yüksek çıkar. Açık olan, birisi onu basitçe anlatıncaya kadar anlaşılamayandır. Eğer Samanyolu benim içimde olmasaydı, onu nasıl görecek, nasıl bilecektim? Ben hekimler içinde bir hekim olmadıkça, bir gökbilimci olduğuma inanmayacaklar. Denizin bir kabuğu tanımlaması içindir. Zamanın kömürü tanımlaması, elmastır. Ün, ışığın önünde dikilen tutkunun gölgesidir. Bir kök, ünü küçük gören bir çiçektir. Güzelliğin ötesinde bir din ya da bilim yoktur. Tanıdığım bütün büyük adamların yapısında hareketsizliği, deliliği ya da intiharı önleyen küçük bir şey vardı. Gerçekten büyük insan başka birini yönetmeyen ve kimse tarafından yönetilmeyendir. İnsanın sıradan ve basit olduğuna hiç inanmadım, çünkü o suçluyu da ermişi de öldürür. Hoşgörü, kibir hastalığına hasrettir. Solucanlar dönüşecek, fakat fillerin bile teslim olacak olması garip değil mi? Uyuşmazlık, iki akıl arasındaki en kısa yol olabilir. Ben alevim ve kuru çalıyım ve benim bir parçam diğerini tüketir. Hepimiz kutsal dağın doruğunu arıyoruz, ancak geçmişi bir rehber gibi değil de bir harita gibi düşünürsek, yolumuz daha kısa olmayacak mı? Bilgelik ağlamak için çok gururlu, gülmek için çok kederli ve bir başkasını görmek için kendisiyle fazla dolu olduğu zaman bilgelik olmaktan çıkar. Kendimi senin bildiklerinle doldurmuş olsaydım, bilmediklerini hangi odama yerleştirirdim? Suskunluğu gevezeden, hoşgörüyü hoşgörüsüzden, kibarlığı kabadan öğrendim. Gariptir ki öğretmenlerime karşı hala nankörüm. Dar görüşlü bir insan, taş gibi sağır bir hatiptir. Kıskananım, sessizliği çok gürültülüdür. Bilmen gerekenlerin sonuna vardığında, duyumsaman gerekenlerin başında olacaksın. Abartmak, kıvamını yitirmiş bir gerçekliktir. Yalnız açığa çıkan ışığı görebiliyor ve yalnız söylenen sesi duyabiliyorsan, öyleyse aslında ne görüyorsun, ne duyuyorsun. Bir gerçek, cinsiyetsiz bir doğruluktur. Aynı anda hem gülüp hem sevecenlikten uzak olamazsın. Yüreğime en yakın olanlar, krallıktan yoksun bir kral ve dilenmeyi bilmeyen bir yoksuldur. Çekingen bir başarısızlık, yüzsüz bir başarıdan daha soyludur. Toprakta herhangi bir yeri kaz, bir hazine bulursun, ancak bir çiftçinin inancıyla kazmalısın. Ben bir yolcu ve bir denizciyim ve her gün ruhumda yeni bir bölge keşfederim. Bir kadın itiraz ederek şöyle dedi. Kuşkusuz haklı bir savaştı. Oğlum onun için öldü. 20 atlı avcı ve 20 av köpeği tarafından kovalanan bir tilki şöyle dedi. Kuşkusuz beni öldürecekler. Ama yaptıkları ne kadar aptalca, ne zavallılık. Kuşkusuz, 20 atlı tilkinin 20 kurtla beraber bir insanı kovalayıp öldürmesine değmezdi. Kendi yaptığımız yasalara, içimizdeki akıl boyun eğer, içimizdeki ruh değil. Hayata dedim ki, ölümün sesini duymak isterdim. Ve hayat sesini bir parça yükseltip, İşte şimdi duyuyorsun, dedi. Hayatın bütün gizlerini çözdüğün zaman ölümü arzularsın. Çünkü o da hayatın bir gizidir. Doğum ve ölüm, cesaretin en yüce iki görünümüdür. Bana dediler ki, kendini tanısaydın bütün insanları tanırdın. Ve ben dedim ki, ancak bütün insanları aradığımda kendimi tanıyabileceğim. Dostum, sen ve ben hayata yabancı kalacağız. Ve birimiz diğerine ve her birimiz kendine, ta ki senin konuşup benim dinleyeceğim güne dek, senin sesini kendi sesim sayarak ve senin önünde dikileceğim ana dek bir aynanın önünde durduğumu düşünerek. Her insan, iki insandır. Biri karanlıkta uyanık ve diğeri ışıkta uykudadır. Münzevi, dünyanın bütünsel ve kesintisiz olarak tadına varabilmek için parçalarından vazgeçen kişidir. Bilginle ozan arasında yemyeşil bir alan uzanır. Bilgin onu aşarsa bilgi olur, ozan aşarsa ermiş olur. Geçen akşam pazar yerinde filozoflar gördüm. Başlarında sepetler taşıyıp bilgelik, satılık bilgelik diye bağırıyorlardı. Zavallı filozoflar. Kalplerini beslemek için kafalarını satmak zorundalar. Bir filozof bir çöpçüye dedi ki, "Sana acıyorum, seninki güç ve pis bir iş." Ve çöpçü, "Teşekkür ederim efendim," dedi. "Fakat senin işin nedir, anlat bana." Ve filozof yanıt verdi. "Ben insanın aklını, işlerini ve arzularını incelerim." O zaman çöpçü çöplerini toplamaya giderken bir gülümsemeyle şöyle dedi. "Ben de sana acıyorum." Gerçeğe kulak veren, onu söyleyenden daha küçük değildir. İnsan, ihtiyaçlarla lüksler arasındaki sınırı çizemez. Bunu yalnız melekler yapabilir ve melekler akıllı ve arzu doludur. Herhalde melekler boşluktaki iyi düşüncelerimizdir. Gerçek prens, tahtını dervişin yüreğinde bulandır. Cömertlik, verebileceğinden fazlasını vermen ve gurur, ihtiyacından azını almandır. Aslında hiçbir kişiye hiçbir şey borçlu değilsin. Herkese her şeyi borçlusun. Geçmişte yaşanmış olanların hepsi bugün bizimle birlikte yaşarlar. Kuşkusuz hiçbirimiz kaba bir ev sahibi olmak istemeyiz. Burada sadece iki unsur var. Güzellik ve doğruluk. Aşıkların yüreklerindeki güzellik ve toprağa sürenlerin kollarındaki doğruluk. Bana dediler ki, elindeki bir kuş, çalının üstündeki 10 taneden daha değerlidir. Ama ben şöyle dedim. Çalıdaki bir kuş ve bir tüy, elimdeki 10 kuştan çok daha değerlidir. Senin o tüyün ardından koşman, kanatlı ayaklarla geçirdiğin bir hayattır. Yo, hayır, o hayatın kendisidir. Büyük güzellik tutsak eder beni. Ama daha da büyük olanı beni kendimden dahi özgürleştirir. Yetenekliler eskiden prenslere hizmet etmekle gururlanırlardı. Şimdi onuru yoksullara hizmet etmekte arıyorlar. Güzellik onu arzulayanın yüreğinde, onu görenin gözlerindekinden daha fazla parlar. Bana aklını açan insanı çok beğenirim. Düşlerinin örtüsünü kaldırana saygı duyarım. Ama niçin bana hizmet edenden çekiniyorum ve hatta biraz utanıyorum? Melekler bilirler ki birçok pratik insan hayalperestin alın teriyle ekmek yer. Akıl çoğu zaman bir maskedir. Eğer onu yırtarsan ya huzursuz bir deha ya da düzenbaz bir zeka bulursun. Hüzün iki bahçe arasındaki bir duvardır ancak. Anlayışlı olan beni anlayışlı ve aptal olan da aptal bulur. Bence ikisi de haklıdır. Yalnızca yüreklerinde giz taşıyanlar yüreklerimizin gizlerini okuyabilir. Senin mutluluğunu paylaşıp acını paylaşmayan, cennetin 7 kapısından birinin anahtarını yitirmiş olur. Evet, bir nirvana var. O, koyunlarını yeşil bir otluğa yaymanda, çocuğunu uyutmanda ve şiirinin son dizesini yazmandadır. Kederlerimizi ve sevinçlerimizi, onları yaşamadan çok uzun zaman önce seçeriz. Sevincin ya da kederin büyüdüğünde dünya küçülür. Arzu hayatın yarısıdır. Kayıtsızlık ölümün yarısıdır. Bugünün en büyük kederi dünün sevincinin anısıdır. Kendi yüksekliğine vardığın zaman arzu duyacaksın. Ama yalnızca arzuya ve açlığa acıkacaksın ve en büyük susuzluğa susuyacaksın. Bana derler ki, bu dünyanın zevkleriyle öteki dünyanın huzuru arasında bir seçim yapmalısın. Ve ben onlara şöyle derdim. Hem bu dünyanın zevklerini hem gelecek dünyanın huzurunu seçtim, çünkü yürekten inanıyorum ki, Üstün Ozan bir şiir yazdı ve o şiir kusursuzlukla okundu ve onun uyakları kusursuzlukla dizildi. İman, yürekte düşünce kervanının asla varamayacağı bir vahadır. Eğer sırlarını rüzgara açarsan, onları ağaçlara söyledi diye rüzgarı suçlama. Baharın çiçekleri kışın meleklerin kahvaltı sofrasında anlattığı düşleridir. Kaplumbağalar yollar hakkında tavşanlardan daha fazla şey anlatabilirler. Bir kokarça bir yumruya şöyle dedi. Bak ne kadar hızlı koşuyorum. Oysa sen yürüyemiyorsun, hatta sürünemiyorsun bile. Yumru kokarçaya, ey en soylu hızlı koşucu, lütfen hızla koş, dedi. Gariptir ki, bel kemiği olmayan yaratıklar en sert kabuklara sahiptirler. En geveze en az akıllı olandır ve bir hatiple bir tellal arasında büyük bir fark vardır. Şükret ki ne bir babanın ünü ne de bir amcanın serveti altında yaşamak zorundasın. Ve daha da fazla şükret ki hiç kimse senin ünün veya servetin altında yaşamak zorunda değil. Bir hokkabaz yalnızca topunu kaçırdığında bana çekici gelir. Kıskanç olan beni farkına varmadan över. Uzun süre annenin uykusunda bir düştün ve sonra seni doğurmak için uyandı. Soyun tohumu annenin özlemindedir. Babam ve annem bir çocuk istediler ve beni yaptılar. Ve ben bir anne ve bir baba istedim ve geceyi ve denizi yaptım. Çocuklarımızın bazıları haklılıklarımız, bazıları pişmanlıklarımızdır. Gece indiğinde ve sen de karardığında, uzan ve bir arzuyla karanlık ol. Ve sabah olduğunda ve sen hala karanlıkken, kalk ve bir arzuyla güne de ki, ben hala karanlığım. Gecenin ve günün rolünü oynamak saçmalıktır. Onların ikisi de sana gülerler. Sisle kaplı dağ bir tepe değildir. Yağmur altındaki meşe, ağlayan söğüt değildir. Burada bir açmaz olduğunu gör. Dip ve doruk birbirine, orta noktanın her birini olduğundan daha yakındırlar. Senin önünde parlak bir ayna gibi durduğumda, içime baktın ve kendi yansımanı gördün. Sonra dedin ki, seni seviyorum. Oysa aslında sevdiğin içimdeki kendindir. Komşunu sevmekten zevk aldığın zaman, bu bir erdem olmaktan çıkar. Devamlı fili sürmeyen aşk, ölmektedir. Gençliğe ve onun bilgisine aynı anda sahip olamazsın. Çünkü gençlik bilmek için ve bilgi yaşamak için çok meşguldür. Tanrı bolluk içindekileri doyursun. Pencerenden gelip geçenleri seyrederek oturabilirsin. Ve seyrederken sağ taraftan gelen bir rahibeyi ve sol taraftan gelen bir fahişeyi görebilirsin. Ve masumluğunla biri ne kadar yüksek ve diğeri ne kadar alçak diyebilirsin. Ve gözlerini kapatıp bir süre dinlersen, ruhtan gelen sesi duyabilirsin. Birisi beni duasında arar ve diğeri acısında ve her birinin ruhunda benim ruhum için bir çardak bulunur. Her yüzyılda bir Nasıralı İsa, Hristiyan İsa ile Lübnan'daki tepelerin arasında bir bahçede buluşur. Ve uzun uzun konuşurlar ve her defasında Nasıralı İsa, Hristiyan İsa'ya, "Dostum, korkarım asla, asla anlaşamayacağız." diyerek kendi yoluna gider. Büyük bir adamın iki yüreği vardır. Birisi kanar ve diğeri sabreder. Birisi sana ya da başka birisine zararı dokunmayan bir yalan söylediği zaman neden içinden gerçeklerinin evi aslında hayalleri için çok küçük, bunun için daha geniş bir mekana taşınmış diye geçirmiyorsun? Her kapalı kapının ardında 7 mühürle mühürlü bir giz vardır. Bekleyiş, zamanın toynaklarıdır. Eğer sıkıntı evinin doğu duvarında bir pencere olsaydı, ne olurdu? Birlikte güldüğün birini unutabilirsin. Ama birlikte ağladığını asla unutmazsın. Tuzda garip ölçüde kutsal bir şey olmalı. O hem gözyaşlarımızda var, hem de denizde. Tanrımız zarif susuzluğunda hepimizi içecek. Çiğ damlalarını da, gözyaşlarını da. Sen, kendi dev benliğinin ancak bir kırıntısı, ekmeği arayan bir ağız ve susuz ağza bardağı götüren kör bir elsin. Eğer suyunun, ülkenin ve benliğinin bir nebze üzerine çıkabilirsen, gerçekten tanrısal olurdun. Eğer ben sen olsaydım, denizin çekilmesinde kusur bulmazdım. Bu iyi bir gemi ve kaptanımız becerikli. Karışıklık yalnız senin midende. Arzulayıp da ulaşamadığın şey, ulaşmış olduğumuzdan daha değerlidir. Bir bulutun üstünde otursaydın, ne bir ülkeyi diğerinden ayıran sınır çizgisini, ne de bir çiftliği diğerinden ayıran sınır taşını görürdün. Bir bulutun üstünde oturamaman ne kötü. 700 yıl önce derin bir vadiden 7 beyaz güvercin yükselip, dağın karla kaplı doruğuna doğru uçtular. Bu uçuşu seyreden 7 adamdan birisi, 7. güvercinin kanadının üstünde siyah bir nokta gördüm, dedi. Bugün o vadideki insanlar, karlı dağın doruğuna uçan 7 siyah güvercini anlatırlar. Eğer boş elimi insanlara uzatır ve hiçbir şey alamazsam, bu gerçek yoksulluktur. Ancak dolu elimi uzatır ve verecek kimseyi bulamazsam, bu umutsuzluktur. Sonsuzluğu arzularım, çünkü orada yazılmamış şiirlerim ve boyanmamış resimlerimle buluşacağım. Güz gelince bütün kederlerimi toplayıp bahçeme gömdüm. Ve Nisan geri döndüğünde ve bahar dünya ile evlenmeye geldiğinde kederlerim bahçede diğer bütün çiçeklerden farklı güzel çiçekler açtılar. Ve komşularım onları görmeye geldi ve hepsi birden bana dedi ki, güz tekrar gelecek, tohum ekme vakti. Bizim de bahçelerimize ekmek için bu çiçeklerin tohumlarından vermeyecek misin? Sanat, doğadan sonsuzluğa atılmış bir adımdır. Bir sanat yapıtı, bir görüntüye uyulmuş sistir. Hükümdarların taçlarını yapan eller bile boş duran ellerden daha iyidir. En kutsal gözyaşlarımız gözlerimizden hiç dökülmemiş olanlardır. Her insan, herhangi bir zamanda yaşamış her kralın ve her kölenin torunudur. Eğer İsa'nın büyük büyük babası içinde gizli olanı bilseydi, kendinden dehşet duymaz mıydı? Yahuda'nın annesinin oğluna sevgisi, Meryem'in İsa'ya sevgisinden daha mı azdı? Kardeşimiz İsa'nın kitapta yazılmamış 3 mucizesi vardır. İlki, o senin ve benim gibi bir insandı. İkincisi, onun espri duygusu vardı. Ve üçüncüsü, o yenildiği halde bir fatih olduğunu biliyordu. Çarmıha gerilen sen, benim yüreğimde gerildin çarmıha ve ellerine çakılan çiviler yüreğimin duvarlarını deldiler. Ve yarın bu Golgota'dan bir yabancı geçtiğinde burada kanayan iki kişi olduğunu bilmeyecek. Onu bir adamın kanı zannedecek. Anlatarak tutsak ettiğim her düşünceyi işlerimle özgür kılmalıyım. Kutlu Dağ'dan söz edildiğini duymuş olabilirsin. O dünyamızın en yüksek dağdır. Eğer duruğa varabilseydin, içinde yalnız bir arzu kalırdı. Aşağı inip en derin vadide oturanla birlikte olmak. Ona Kutlu Dağ denmesinin nedeni budur.